En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, Mads, du er jo i USA lige nu, og så spørger jeg dig om noget, der ikke har noget at gøre med det, du er i USA for, som er et NATO-møde, men om fodbold, altså europæisk fodbold. Har du lagt mærke til, at det fylder noget i medierne, efter du er kommet over? Nej, det fylder ingenting overhovedet. Intet? Intet. Det er alligevel noget, fordi præsident Biden, han har brugt en del tid på sådan at ping-ponge med det amerikanske fodboldlandshold. Og forleden, da han var ude til et arrangement, så brød han ind midt i det her åbne møde for at fortælle, at USA havde vundet en kamp. Prøv lige at høre det her. USA, USA, that's a big game, man. When I spoke to the coach and the players, I said, you can do this. They went, they did it. God love them. Anyway, just thought you might want to hear. Ja, det var da USA havde vundet over Iran i fodboldkampen forleden dag. Siden røg de jo så ud, men her vil du så mene, Mads, det han siger her, der taler han lidt ved siden af den amerikanske folkesjæl. Jeg tror bare, man må være ærlig og sige, at amerikanerne er ikke så interesserede i soccer, som deres præsident er. Og jeg ved heller ikke, om Biden er det. Det vi forstår som fodbold, det er jo kun den femte eller sjette største sportsgren i USA. Det vil sige, hvad vil det svare til i Danmark? Det er noget, der rangerer lavere end ishockey i Danmark. Altså, det betyder ikke, at vi ikke vil synes, det var spændende, hvis vi klarer os godt, men der skal være noget ret exceptionelt på spil, før amerikanerne interesserer sig, hvad der sker i fodbold. Ligesom vi i Danmark godt pludselig kan få en interesse for curling eller et eller andet, fordi der er nogen, der klarer sig godt i en turnering eller noget, eller til det olympiske lege, der skal ske noget virkelig exceptionelt, før amerikanerne, de går ikke rundt og taler fodbold til daglig. Det gør de simpelthen ikke. Men jeg så nogle tal her, som alligevel er lidt interessante, fordi hvis vi nu tager en trend, en tendens, så spørger Gallup i 1992 om, hvilken sportsgren er din favoritsportsgren. 1% af amerikanerne siger, at det er europæisk fodbold. I år 8%, så det er alligevel noget af en stigning. Så ser på et andet tal, som er interessant, det er, hvor mange spiller fodbold i amerikanske high schools. Så var det sådan, at for 20 år siden, der var det cirka 500.000, nu er det cirka 800.000. Og her er noget, der er rigtig interessant. Hvor mange flere spiller fodbold, end der spiller fodbold, altså europæisk fodbold, i high school. Og der er altså gået fra et kæmpe forspring for 20 år siden til fodboldspillere, til at der nu kun er 200.000 flere unge amerikanere, der dyrker fodbold, end der dyrker vores fodbold i stedet for. Så er der et sidste ting, jeg lige vil nævne for dig her. Det er, man spørger forældre, er du comfortable with, altså synes du, det er helt fint, at dine børn spiller henholdsvis europæisk fodbold eller fodbold? 9 ud af 10 forældre siger helt ok til europæisk fodbold, mens kun lige præcis halvdelen synes, at det er ok med fodbold. Og det har selvfølgelig at gøre med den meget debat, der er omkring hovedskader i fodbold. Men de her tendenser, Mads, de er alligevel interessante, for kigger vi tilbage på sådan, hvad skal vi sige, de første år, både du og jeg var i USA, så fyldte europæisk fodbold absolut ingenting. Det er stadigvæk, som du siger, nummer 4 eller nummer 5. Men tendensen er jo, at det går fremad. Ja, jeg tror også, at man hele tiden har ventet på, at fodbold i USA skal få sådan et gennembrud, så USA også kan blive en fodboldnation. De har et enormt potentiale, og mange af de mennesker, der emigrerer til USA, kommer med en stor glæde for fodbold. De fleste nye emigranter, der kommer til USA, kommer fra Mellem- og Sydamerika, og de er jo fodboldgale på de kanter, så de kommer med en tradition for at se fodbold. Så jeg tror egentlig, at det er et spørgsmål om, at det på et tidspunkt bliver, altså det går kun én vej, tror jeg. Det bliver større og større, Jeg har jo selv boet på New Zealand som ung, og der lagde jeg lidt mærke til det her med, at der fodbold er heller ikke den største sport på New Zealand. Det er cricket og forskellige former for rugby, der er det, og så atletik og sejlsport fylder også meget mere. Og der var der også rigtig mange, der var glade for fodbold, men lidt som jeg også oplevede i USA, man opfattede fodbold som noget, man dyrkede, inden man gik videre til at dyrke de rigtige sportgrene på en eller anden forstand. Det er sådan en slags, en bro over til en anden type idræt, som man havde i skolen, fordi den var nem at undervise i, og det var en holdsport og så videre, og man fik god motion. Men når man blev først taget rigtig seriøst på New Zealand, når man tog sit hvide cricket-tøj på bagefter, eller sit rugby-outfit, og ingen talte om fodbold, når de sådan var efter en 17-18 år, så var det som om, at så holdt man op med den sportsgren igen. Vi får se, hvordan det går i USA. Jeg hørte en vittighed, som en sagde, det er, at om 4 år, der vil gennembruddet for europæisk fodbold endelig ske i USA, og USA's fodboldlandshold vil blive alvorligt. Problemet er, at det siger man så hvert år, at det om 4 år vil ske. Måske vil det ske om 4 år, Mads, fordi næste gang, der er VM i fodbold, så er det i USA. Så er det i USA, Canada og Mexico, men altså hovedlandet er USA. Det må vi se på, Mads. Vi skal snakke om demokraterne, fordi du sendte mig en liste, du havde fundet i Washington Post, hvor de sådan rangordnede de 10 mulige demokratiske kandidater til præsidentvalget i 2024. Den var i Washington Post, og de laver den, jeg tror, de opdaterer den hver måned, tror jeg det er, hvor de sådan siger, det er jo altså ikke baseret på målinger, men det er baseret på en blanding af målinger, lokale iagttagelser, eksperter, der taler om det, og så den her skribent, der fører det hele sammen. Og vi kan godt afsløre med det samme, at nummer 1 på deres liste, altså som den mest sandsynlige præsidentkandidat for demokraterne i 2024, det er den siddende præsident igen. Jamen, der er noget ved den liste, jeg synes, der er lidt interessant. Og det er, at hvis man ser på det, jeg vil sige, der er, altså, hvis man ser på top 3'en på listen, så er det nogen, jeg ikke anser som dem, det kan blive. Eller dem har jeg egentlig ikke selv som store favoritter, hvis jeg skal vurdere situationen. Det ene, det er, som du nævner, Biden er selvfølgelig favoritten. Hvis han vil igen, så er det ham, der er favoritten. Og jeg tror, at Biden er ved at være for gammel til at være præsident. Næste, det er Pete Buttigieg, som altid står meget højt på de her lister. Jeg synes, det er underligt, fordi jeg synes ikke, der er ret mange amerikanere, der taler om ham. Jeg synes ikke, han er meget synlig, og jeg fornemmer ham ikke som en, der bærer nogen politisk dagsorden i USA. Og den tredje, det er Kamala Harris. Og Kamala Harris er selvfølgelig vicepræsident, men jeg tror, alle kan se, at det har været svært for hende at være vicepræsident, og hun er ikke rigtig taget ud af skyggen. Så det er længere nede på listen. Og jeg mener faktisk først, at listen begynder at blive sådan seriøs, når vi når ned på til nummer 6 og 8 og ned efter. Men den siger måske også meget om sådan en liste, at det stadigvæk er alt for tidligt at tale om, hvem der skal være demokraternes næste kandidat, fordi Biden skygger for aktiviteterne i det felt, der vil gøre deres hus og grønne på den bane. Og det vi ved, Mads, det er, at præsidenten, han sagde for nogle uger siden, det har vi talt om her i kampagnesporet, sagde for nogle uger siden, at han vil bruge tiden mellem Thanksgiving, som jo var for en uge eller to siden, og så juleferien til i særdeleshed sammen med sin hustru Jill Biden og debattere, om han vil eller ej. Der sagde han ikke noget om, at han straks efter juleferien så ville melde ud, om han ville eller ej. Men han var ude at sige, at han vil bruge de uger, der går mellem Thanksgiving og jul, til at diskutere det med sin familie. Og det blev jo tolket både i retningen af, at det betyder så, at han ikke vil, eller det betyder, at han vil. Virkeligheden er, at vi ved det ikke endnu, fordi han giver signaler i flere retninger. Ja, det gør han. Og der bliver jo spekuleret rigtig meget i det. Nu er jeg jo i USA nu, og selvom vi er i sådan noget NATO-regi, det vil sige, at jeg, jeg møder egentlig mest de europæiske delegationer og taler med dem, og det her NATO-møde, vi er i gang med herovre i det, der hedder NATO's parlamentariske forsamling, det er meget præget af, at svenskerne prøver at fylde meget, fordi de er nye i festen, og så overskygger Ukraine. Men sådan i pauserne, når man går hen og snakker med amerikanerne, også når vi er på kongressen, så lægger man bare mærke til, at uden at sige det direkte, så er der ingen af hverken demokrater eller republikanere, der opfatter det sådan som meget sandsynligt, at Biden er den næste præsidentkandidat. De svarer alt sammen sådan lidt, vi ser demokrater svarer sådan meget undvigende på det, fordi man skal jo nødigt citeres for noget her, men man kan godt mærke, at han er ikke det stærke navn, som han var ved sidste valg og tidligere valg, fordi der er den her debat i baggrunden om hans alder. Når du nu taler om hans alder, så er sagen jo, at han vil være 82 ved præsidentvalget i 2024. Det har vi talt meget om. På den her liste i Washington Post, der er nummer 7. Han vil være endnu ældre. Det er Bernie Sanders, som vil være et år ældre, altså 83. Og det er alligevel ret fantastisk, at de stadigvæk er ham på listen, ikke? Jo, men jeg tror også, at alder handler jo ikke om, hvor gammel man er, men hvor gammel man virker. Altså, jeg tror, det er noget, der taler til Bernie Sanders fordel, at han jo stadigvæk virker i lige så meget, vi gør, som han har gjort ved de sidste to præsidentvalg. Jeg opfatter ham ikke som svækket af sin alder. I hvert fald ikke noget, jeg bider mærke i. Og derfor er det ikke det store samtaleemne omkring Bernie Sanders, men han er jo en polariserende kandidat på andre måder, og derfor kan det godt være, at nogen vil lede efter aldersargumentet den her gang, hvis Bernie Sanders vil køre frem. Det samme med Trump. Han er heller ikke nogen ung mand længere, men han virker ikke så gammel, som han rent faktisk er, Donald Trump. Og trods alt kun 78 år ved valget næste gang, Donald Trump. Så alligevel 4 år yngre end Biden, 5 år yngre end Bernie Sanders. Lad os lige tage de to, du nævnte, Mads, for det er også dem, jeg synes er meget interessant at kigge på. Der ligger nummer 6 og nummer 8 på listen. Nummer 6, det er Gavin Newsom, Californiens guvernør. Og nummer 8, det er Gretchen Whitmer, Michigans guvernør. Der kan man undre sig over, at i den her måling, nu, altså, jeg ved ikke, hvor meget værdi vi skal give den, men der lå hun nummer 4 sidste gang, det kiggede på det, og nu er hun faldet til 8. pladsen, Whitmer, på trods af, at hun jo fik en spektakulær sejr oppe i Michigan. Og Newsom også faldet på listen. Ja, er det ikke mærkeligt? Altså, det er jo to, man skulle synes var blevet styrket. Sådan nogle lister er jo åndssvage, men altså, der er ingen tvivl om, at Newsom er et interessant navn, og han er jo også blevet spurgt om sine ambitioner i den retning, og som altså, han har lidt det problem, at han er guvernør i Californien, og det er jo en god base at have. Det er rigtig mange primærvalgstemmer, og det er selvfølgelig også rigtig mange valgmandsstemmer til et valg, men det er valgmændene er sikre for demokraterne. Og der er Whitmer måske mere interessant, fordi hun jo trods alt repræsenterer en stat, der godt kan stemme republikansk, hvis det skal være. Men Newsom blev spurgt, om han ville stille op i direkte konfrontation med Biden. Altså hvis Biden siger, jeg stiller op igen, vil han så udfordre ham. Og der sagde Newsom, at det kunne han ikke finde på. Nej. Og Whitmer, hun har sagt, da hun blev spurgt af en lokal, altså Michigan radiostation, eller tv-station rettere sagt, vil du stille op i 2024, der lød svaret, I'm not going to run for president in 2024, period, altså punktum. Det er jo det, man kalder et meget klar afvisning, men folk vil nok tilgive hende, ligesom de vil tilgive Newsom, hvis hun ender med at stille op. Det, som jeg synes, der er så interessant med Whitmer, det er dels, at hun jo er i Michigan, som har tippet frem og tilbage ved de seneste 3 valg til præsidentposten i USA. Hun vandt en meget klar sejr i sin direkte konfrontation med en Trump-støttet udfordrer til guvernørposten, men ud over det, så vandt demokraterne for første gang i meget lang tid flertal i alle de andre, det vil sige i valget til Attorney General, til Secretary of State, til flertal i det lokale delstatsparlament. Så hun leverede en en rigtig stærk sejr til demokraterne i Michigan. Lige præcis, og ja, man skal jo huske, at når man er i en anden valgkamp, så gider vælgerne ikke at høre på, at man i virkeligheden vil vælge til noget helt tredje, end det man står i. Så hun skal jo svare det, hun svarer. Men der er altså sådan en eller anden form for centrifugalkraft i politik, som sætter ind, når først et præsidentvalg nærmer sig, så vivlet stærke nær. Alle sådan kandidater bliver vivlet ind mod et centrum på en eller anden façon. Jeg ved ikke, om lige det om centrifugalkraft er et rigtigt udtryk for det, men det er bare sådan det er bare sådan en effekt, der kommer, at når først det sætter i gang, så bliver alle, der er mulige kandidater, og man er jo helt skør, hvis man ikke ser hende som en meget, meget mulig kandidat, lige præcis af de grunde, du fortæller, David, det vil jo gøre, at Gretchen Whitmer vil være en af dem, man vil tale allermest om, især hvis vi er i den situation, at mange er den opfattelse, at Biden skal det ikke være, så uanset hvad han selv siger, og Kamala Harris vil have meget, meget svært ved at fylde den rolle ud, og det vil mange af dem, der er øverst på listen, så vil hun jo være en, som der vil være en intens interesse for. Inden vi lige stiller fokus over på republikanernes side, så lad os lige huske på, at der ved du hvad, ved du, ja. ved du hvad både Newsom og Whitmer har til fælles? Nej. det er, at de begge to repræsenterer stater i USA, hvor det er ulovligt at eje en kænguru. Det var jeg ikke klar over, men det er det begge de stater. Og der er faktisk, og så er der nogle stater, hvor man godt må eje en kænguru i USA, hvis man altså hvis man får en tilladelse til det. Men det må man ikke i Californien eksempelvis. Der er ikke nogen tilladelse at hente. Så skal man helt til Nevada, hvis man vil have det. Og så er der nogle enkelte stater i USA, hvor man må eje en kænguru, også uden tilladelse. Man behøver ikke at spørge. Hvis man kan skaffe en kænguru, så har du bare en kænguru. Og det er der kun tre af i USA. Altså de sande frihedsstater i USA. Ved du, hvad det er for nogle stater? De sande frihedsstater. Texas? Texas. Der må du eje en kænguru, men du skal have en tilladelse. Vermont? Nej, Vermont, det er jo... Nej, slet ikke. Det er det jo ulovligt. De vil ikke se kænguruer på de kænguruer. Idaho, det er mit sidste bud, så. Det er Wisconsin. Okay. West Virginia og South Carolina, der har de en meget, meget, skal vi sige, lempelig kænguru-politik. Det er det, jeg kalder en meget specifik viden, du der har samlet op. Ja, men det jeg synes jeg vil dele den med dig. Jamen, det var jeg også glad for. For det vil sige, Wisconsin... South Carolina og West Virginia, det er stederne, hvis man bare helt frit bare har lyst til at have en kænguru. Så kan man bare køre ned og købe en i det nærmeste kængurucenter. Vi har jo talt... Nej, vi skal lige forbi det der valg tirsdag i denne uge, fordi vi har jo længe talt om opfølgningen på midtvejsvalget i november måned, og nu i morgen, der afgør de så... Altså i morgen tirsdag, der afgør de så i Georgia den sidste udstående senatsplads. Det blev omvalgt, fordi man skal have 50%. Der var tre kandidater, ingen fik 50%. Warnock, den siddende demokratiske senat, som var meget, meget tæt på, men det var i virkeligheden også Walker, hans republikanske udfordrer. De var meget tæt på at ramme 50% begge to. Lidt flere til Warnock end til Walker, og derfor så er der valg omvalg, om jeg så må sige, tirsdag, og målingerne tyder sådan på, at Warnock kan genvinder sit mandat, men det er kun sådan nogle 3% point i de fleste målinger, han fører med sig. Det er jo ikke helt til at vide, hvor den lander hen. Nej, det er det ikke. Det ser meget ud til stadigvæk at være meget tæt, og jeg tror, republikanerne håber stadigvæk, at Herschel Walker kan overraske, men de seneste målinger har nu vist, at Warnock, han er favorit i målingerne. Det ser ud som om, han har fået medvind her i sidste runde, i den her ekstra runde, der er kommet. Og jeg synes også, den måde, man taler om Herschel Walker på, er mere og mere negativ. Man fokuserer mere og mere på hans svagheder, end på det han vil. Og det er aldrig godt for en kandidat, når det er det, der er situationen. Det gør man selvfølgelig også med Warnock og forsøger at tale til ham som elendig kandidat hos republikanerne, men det er som om, man har haft mere held med det fra demokratisk side, når det handler om den måde, man taler om, om Herschel Walker på. Så jeg vil være overrasket, hvis ikke Warnock han genvinder det sæde. Men det havde jeg ikke sagt for bare 3-4 år siden. Der ville jeg have tænkt det som meget, meget utænkeligt, at en demokrat skulle vinde i Georgia. Så det er en stat, som i den grad er ved at ændre sig. Politisk. Samtidig med, ja, fordi hvis han vinder tirsdag, så har Georgia to demokratiske senatorer, men der hvor vi kan sige, at det er spændende, det er jo et spændende stat, fordi det er jo samtidig en stat, hvor republikanerne meget sikkert vandt. Det svarer til, at Christiania vælger en borgmester og viceborgmester fra Venstre. Altså det er jo helt skørt. Men det siger noget om, hvad der sker i Georgia. Nu da vi er ved noget, der er skørt, Mads, så for ikke så lang tid siden, der fik Donald Trump besøg nede i Mar-a-Lago af Kanye West, som vi er enige om nu hedder bare Ye eller et eller andet den stil, men altså ham mange vil genkende som Kanye West, og Kanye West, han slæber angiveligt en anden gæst med derind, som Trump ifølge sig selv i hvert fald ikke var klar over med, nemlig Nick Fuentes. Det er to, hvad skal vi sige, der er vi ude i kanten af det amerikanske samfund. Kanye West, det er en ting, Nick Fuentes er en anden ting, vi skal tale om dem begge to, men vi kan roligt sige, det er ikke sådan sædvanlige gæster, som en eks-præsident, der gerne vil være præsident igen, han har på besøg til en middag. Og det er også lidt usædvanligt, at den ene, nemlig Nick Fuentes, angiveligt sådan er sluppet igennem, uden der har været nogen som helst vetting, som man siger i Amerika, altså nogen, der har kontrolleret, hvem i alverden er den mand, der kommer ind og sidder og spiser middag med ekspræsidenten og en, der gerne vil være præsident igen. Altså de to er jo kontroversielle af samme grund, og det er deres antisemitisme, som er som de deler, og det er nok derfor, at Kanye har taget Nick Fuentes med. Nick Fuentes er holocaust-benægter. Det vidste vi ikke, da det møde her bliver holdt. Der var man ikke klar over, om Kanye West også var holocaust-benægter. Det har vi så senere fundet ud af, at det er han også. Men ikke bare er han holocaust-fornægter. Han er også faktisk en tilhænger af Hitler. Lad os lige prøve at høre et interessant klip her, fordi det er ingen ringere end Alex Jones, som jo ellers er gået konkurs, og jeg ved ikke, hvad bedømt... Jamen det her, det var dagen før han gik konkurs. Ja, på røv og albuer, som man siger. Han har Kanye West ind, og der sker der faktisk det, at Alex Jones, I kan høre det i klippet her, sådan faktisk forsøger at hjælpe Kanye West lidt på vej til at forlade det her synspunkt, han er kommet frem med antisemitisk og en sympati for Hitler. Lad os lige høre klippet. I don't think Hitler was a good guy. I get the Hugo Boss uniforms amazing. But I mean, just because you're in love with the design, you're a designer. Can we just kind of say, like, you like the uniforms, but that's about it. There's a lot of things that I love about Hitler. A lot of things. Ja, Mads, det er jo det, man normalt siger. Det er ikke et klogt udsagn. Ja. Det er et kedeligt udsagn, ikke? Det er rigtig kedeligt udsagn. Det er rigtig kedeligt. Vi skal lige huske, at da Kanye kommer så langt ud her, hvor han sidder og siger, at han elsker Hitler. Ja. Og i samme underlige interview, han sidder med en maske over hovedet, som ikke kan se hans ansigt. Og du har så gakket en person som Alex Jones, der forsøger at tale dig til fornuft. Altså, så er du ikke et godt sted. Og det er jo tydeligt, at Kanye West ser ud til at være sådan i sådan en helt episk sammensmeltning, som jeg slet ikke kan erindre at have set noget lignende for så stort et navn tidligere, men på det her tidspunkt, der smelter han helt ned. Trump møder ham før, han er smeltet så meget ned, men da Trump møder ham, er Kanye stadigvæk en, der er fuldstændig radioaktiv. Altså han har sagt om jøder, at de styrer alt i USA, og sådan helt traditionelle antisemitiske betragtninger har han luftet. Han har ikke, og selvom han ikke har sagt det her med Hitler endnu, det er jo mere sådan en icing on the cake, så burde man jo ikke på nogen som helst måde mødes med den her mand, hvis man, og det sidekick, han så har taget med sig, hvis man gerne vil være præsident i USA. Det burde være fuldstændig diskvalificerende at gøre det. Og lad os lige vente med at diskvalificere ham og være sikker på, at han er ude af billedet. Det er altid en uklog ting at gøre, det ved jeg, du heller ikke mener. Men lad os lige høre lidt om, hvem Nick Fuentes er. Her er der et klip fra The Rachel Maddow Show, og jeg skal alle, der måtte have glemt det, huske på, at Rachel Maddow, hun er meget venstreorienteret, så hun er ikke ude på at promovere ham. Men der er først et klip med noget af det, som Fuentes selv siger, så samler hun op på det til sidst. Abortion's popular, sodomy's popular, you know, being gay is popular, being a feminist is popular, sex out of wedlock is popular, contraceptives are, that's all popular. That's all, that's not to say it's good, that's not to say I like that. Popular means the people support it, which they do. And it sucks, and it is what it is, but that's why we need dictatorship. That's unironically why we need to get rid of all that. We need to take control of the media or take control of the government and force the people to believe what we believe. That's why we need a dictatorship. Force people to believe what we believe. We need a dictatorship, unironically. Ja, det er aldrig helt nemt at vide. Jeg har faktisk brugt en del tid på at høre på Nick Fuentes på hans egen YouTube-kanal gennem tiderne. Det er sådan lidt ligesom Trump. Man er aldrig helt klar over, om han virkelig mener, at det er en god idé, der kommer et diktatur, eller om han griner, mens han siger det, om han sådan kan lægge lidt afstand til det. Men vi kan i hvert fald roligt sige, Mads, han er også toxic, som man siger. Han er ikke en normale politiker vil komme i nærheden af. Nej, ham skal man holde sig på stor afstand af. Der er, altså, han har helt klart antisemitiske synspunkter, og han benægter holocaust, i hvert fald i den udgave, vi historikere anerkender holocaust for at være. Han har holdt en tale, hvor han har rost Hitler, og han er meget sympatisk over for Putin og så videre. Mildest talt, ja. Så altså, det er, og han kan godt lide, han synes, det er fint, at Taliban nu endelig får noget styr på Afghanistan, ja. Fordi de har nogle gode sociale værdier. Ja. Man skal ikke lytte meget til Fuentes for at forstå, at selvom der er noget af det her, som jeg lige har nævnt nu, der måske er sagt med et skørt glimt i øjnene, eller hvad man skal kalde det, så er der så meget, der er sagt, at det er jo, altså, hvis han sidder inde på dit kontor, eller til en middagssamtale, så skal du bare gå den modsatte vej, altså lige på stedet. Så er der det, hvad skal man sige, det republikanske establishment, altså dem, der styrer butikken inde, i hvert fald mener, de styrer butikken inde i Washington D.C., de to ledere henholdsvis, senatet og repræsentanternes hus fra republikansk side, de var ude at sige ret skarpe ting omkring, hvad det egentlig betyder for ekspræsident Trump, at han har mødtes med de her to folk. Lad os først høre Mitch McConnell. Let me just say that there is no room in the Republican Party for anti-Semitism or white supremacy. And anyone meeting with people advocating that point of view, in my judgment, are highly unlikely to ever be elected president of the United States. Ja, det var McConnell, men lad os straks også høre Kevin McCarthy, den republikanske leder i repræsentanternes hus. I don't think anybody should be spending any time with Nick Fuentes. He has no place in this Republican Party. I think President Trump came out 4 times and condemned him and didn't know who he was. Well, he just said he didn't know who he was. He didn't condemn him or his ideology. Well, I condemn his ideology. It has no place in society. What is your take on that? And what about the former president for deciding to have that dinner? And the president didn't know who he was. And the president has given up. He knew Kanye West. You know what? He's been... So you knew who Kanye West is, he didn't know who Fuentes is. Yes. Ja, du kan jo høre her, Mads, at McCarthy er lidt mere tilbageholdende i at kritisere Trump. Han siger, at jeg forstår, at han ikke rigtig ved, hvem Nick Fuentes er. Hvorimod Mitch McConnell, han er noget mere skarp. Han siger, at en person, der har mødtes med de her folk, med al sandsynlighed ikke kan blive valgt til præsident. Det er sådan, hvad skal man sige... Det er et meget godt billede på, hvordan det republikanske parti lige nu har svært ved at håndtere, at Trump han igen har indtaget hovedrollen, fordi han har sagt, at han vil være præsidentkandidat. Jeg kan egentlig langt hen ad vejen godt, jeg kan godt forstå det problem, man er i hos republikanerne. Fordi man har en mand, man ved, at hvis han eksploderer og bliver anti sit eget parti, og hvis Trump gør det, så vil det være meget vanskeligt for republikanerne. Men jeg synes, Mitch McConnell jo gør det eneste rigtige her, og stiller sig op og siger, at du kan ikke mødes med de her mennesker, og så regne med at blive præsident i USA. Altså, det er simpelthen ikke muligt. Og i det, Mitch McConnell der siger, tror jeg, han forsøger at sige til Donald Trump, hvis du stadigvæk har ambition om at blive vores, altså republikanernes præsidentkandidat, så skal du håndtere, at du mødes med de her to, og du skal jo gøre det lige nu. Og det er jo det, der er lidt interessant, det har Trump ikke gjort, og det er også meget interessant, at der er åbenbart så svag dømmekraft i kredsen omkring Trump, at der er ingen der siger til Trump, du kan ikke mødes med de her. Det duer ikke. Altså, hvad er det for et setup, man har der? Altså, hvis det, der svarede til Nick Fuentes og Kanye West, var på vej ind til et møde på Christiansborg, så ville et hvilken som helst politisk parti ville jo have nogen, der sidder der og ligesom siger, bare den der sekretær, der åbner mailen for at lave aftalen osv., vil jo sige, okay, det her, det ser ikke godt ud, og du mødes jo ikke bare med Donald Trump. Og alligevel, så kommer det her møde i stand. Det er det, jeg synes, der næsten er det mest vanvittige ved det. Og da det hele så ruller sig ud, at så går Trump ikke ud og forsøger at rydde op og lave en eller anden form for damage control. Det har han jo ikke gjort endnu. Lad os hellere høre noget andet, Trump han har sagt her i de forløbende dage, fordi der har han været ude med et forsvar for dem, der står anklaget for stormløbet på kongressen ved forskellige retssager rundt omkring i USA, altså stormløbet den 6. januar 2021 må det være. Der kommer han med den her udtalelse ned fra Mar-a-Lago. Unconstitutionally, in my opinion, and very, very unfairly, and we're going to get to the bottom of it, and you know what I've said, I take it very seriously, I have never seen anything like it at all levels. It's the weaponization of the Department of Justice, and we can't let this happen in our country, because our country is going not socialist, they've skipped over that, they skipped over socialism. Our country is going communist, this is what happens, and we can't let it happen, we have to stop it. So I want to thank everybody for working so hard. I know how hard you're working to get justice for people that are imprisoned right now and people that are being tormented. We can't let it happen. We're going to stop it. We're going to win. Thank you all very much. Ja, men det er altså sådan en tillidserklæring, en sympatierklæring, et forsvar for de mennesker, der allerede nu er begyndt at blive dømt for stormløbet på kongressen, men der er også andre, der er tilbageholdt, der er sigtet og tiltalt og alt det der, men som endnu ikke er kommet til sagen. Vi lader det ligge, at han siger, at USA ikke bare er blevet socialisme, men blevet til rendyrket kommunisme. Men det her med at forsvare de her mennesker, det er jo heller ikke mainstream republikansk parti at gøre. Nej, det er jo sådan en lov- og ordenparti, og når domstolen har talt, så er domstolen talt, og hvis man bliver taget i noget, så skal man ligesom... Så skal man angre og være ked af det og tage sin straf som en mand og så videre. Det er sådan nogle idealer, der ligger traditionelt hos republikanerne. Det ligger ikke. Det er simpelthen underligt at høre den disrespekt, der er for det amerikanske retssystem, som jo ellers er noget, der er så markant hos republikanerne. Og jeg ved ikke, om vi når at tale om det i dag, men Trump er jo stadigvæk et ganske hæderligt bud på... Lad os lige vente med det, for det skal vi lige nå, men inden vi når til, at han er det... Men det er bare for at sige, at man skal bare lige have det i baghovedet, det er han stadigvæk. Ja, og alligevel præcis. Siger han de her ting, og lidt efter han siger de her ting, så går han ud og siger, at man skal også suspendere den amerikanske forfatning, sådan at man kan få ham installeret som præsident. Det er sådan nogle ting, som er der, det må vende sig i mange gange i sådan helt traditionelle republikaner, altså mennesker, der har været lov og orden republikaner i en menneskealder, og høre sådan noget her der har repræsenteret dem og som gerne vil det igen. Præcis, lad os lige tage den udtalelse, han kom med, for det er ikke bare en tilfældig udtalelse, det er en skriftlig udtalelse, som han sendte ud på sit medie Truth, altså en slags Twitter for Trump og nærmeste venner, der bliver han så vred over, at der er kommet afsløringer frem om, at Twitter og det demokratiske parti muligvis ikke og alt sådan noget, har samarbejdet i valgkampen op til november 2020, og at det har fået indflydelse på det amerikanske valg ved den her lejlighed. Derfor bør han, så siger han så, lave de her ting om, og så kommer sætningen her. Altså et så massivt svindelnummer og en størrelse på den her størrelsesorden, det betyder, at vi bør ophæve alle regler, alle regulationer, alle lovtekster, selv dem, der står i vores forfatning. Vores great founders, de ønskede ikke, og de ville ikke have bakket op om et falsk og ulovligt valg. Så den sætning, den kan kun forstås sådan, at han opfordrer til, at den amerikanske forfatning sættes ud af kraft. Det er næsten det voldsomste, han har sagt nogensinde. Ja, det er det. Det er jo første gang, at Trump på skrift, så det slet ikke kan misforstås, ønsker at ophæve den amerikanske grundlov. Altså det er jo, og ville nulstille den, jamen jeg har slet ikke ord for det, det er det mest gakket, han endnu har sagt, og det er mere gakket, selvom det kan lyde mærkeligt, end at møde med vanvittige Kanye West og white supremacist bannerføreren Nick Fuentes. Altså, det er det faktisk. Og så går vi tilbage til det, du var ved at sige før, nemlig, at på trods af alt dette, vi nu har talt om, så viser målingerne, at dem, der findes på nuværende tidspunkt, om hvem der bliver, en ting er direkte matchup mellem Biden og Trump ser sådan nogenlunde ud ligesom sidste gang, men kigger vi, eller rettere sagt, det ser endnu tættere ud end sidste gang, kigger vi på, hvem det er, der skal være kandidat over på den republikanske side, ja, så fører han altså stadigvæk den sidste sådan store måling, jeg ser, der står Trump til 45%, DeSantis til 30%, og så kommer der nogen derefter. Og det er sådan cirka det, han fører med hele tiden, altså 15 eller 20 eller 30 procent point over DeSantis på andenpladsen. Sådan ser det stadigvæk ud i meningsmålingerne. Ja, det gør det, og jeg tror, at vi har været inde på det før. Jeg tror, det handler om name recognition. At det godt være, at vi har snakket meget om DeSantis, som er lige... Som er nummer to i målingerne, skal vi lige sige. Ja, og hovedudfordringen til Trump, fordi at de jo begge to er i samme politiske gren af det republikanske parti. Der er også en helt anden gren, som også kan være meget interessant. Dem kan vi tage senere. Men inden for den her gren, der er DeSantis en stor mand i Florida. Alle kender ham. Uden for Florida, der er han ikke noget navn. Og man kender ham kun, hvis man følger godt med i amerikansk politik. Og det er bestemt ikke alle amerikanere, der gør det. Så jeg tror også, at de her målinger afspejler, at DeSantis er ikke begyndt at blive rullet ud som et nationalt navn endnu i USA. Og så tager man det i mente, så står han faktisk overraskende højt i målingerne. Dem, der ellers begynder at melde sig, Mads, som vi ikke sådan direkte sagt de kandidater nu, men altså Mike Pence, han koketerer han er, med det. Ja, han er kandidat, det er der ingen tvivl om. Han er ved at undersøge det, og har givet det ene interview efter det andet, hvor han forsøger sådan at kappe de sværeste bånd, han har til Trump, sådan at han kan ryge over. Der er jo to fløje, hvis vi skal gøre det sådan meget nemt. Det i virkeligheden er det mere kompliceret. Men hvis vi gør det meget nemt og sådan skærer det lidt groft til, så er der to fløje. Der er en MAGA-fløj hos republikanerne, som er den fløj, som Trump skabte i 2015, og som gav ham valgsejren. Og så er der det traditionelle parti, der på en eller anden måde blev overtaget af den her MAGA-bevægelse, som Trump skabte. De to fløjes interne magtkamp er der meget, der tyder på, at den er nu meget mere 50-50, end vi regner med. Det kan vi se på midtvejsvalgene. Og vi kan se, at faktisk at den traditionelle fløj har de haft mere succes med at få deres kandidater valgt til midtvejsvalgene. Så MAGA-fløjen er ikke så stærk, som den har været. Men man vil selvfølgelig gerne bevare hele den vælgergruppe, som Trump fik aktiveret i sin tid. Det er noget, der er meget, meget vigtigt. Og derfor er Trumps største udfordring, det er ikke så meget den traditionelle fløj og Pence og så videre, hvem der må dukke op derude. Han skal kvæse DeSantis, før han kan komme videre. Så på den anden fløj foregår der jo så et kapløb, som foregår i ro og mag, hvor de her traditionelle kandidater forsøger at at få sig placeret rigtigt i det politiske landskab. Og Mark Pence, altså Pence har det store problem, at han er Trumps tidligere vicepræsident, og selvom han nu ikke er populær hos Trump længere, så er der stadig mange vælgere, der forbinder ham for meget med Trump. Så han giver sådan en række interviews, hvor han går den her meget svære balancegang mellem at sige, hør her, jeg er en af jeres, selvom jeg var sammen med Trump, så forsøgte jeg sådan at være fornuftens stemme. Jeg ved godt, at nogle af jer tror, at jeg er mere Trump, end jeg er, men det var jeg slet ikke, osv. Og det er ikke nemt, fordi hvorfor var han der så? Det er jo det, der jo ligesom er det helt grundlæggende spørgsmål. Men det er den øvelse, han er i gang med. Så må vi se, om han lykkes med det. Lad os bare lige tage en mere, der har vendt op for vendt tilbage fra dvalen her i den forløbende uges tid. Det er nemlig Nikki Haley, som var ret populær guvernør i South Carolina, som bliver udpeget til Trumps FN-ambassadør. Og hvor man kan uden tilladelse have en kænguru. Det er rigtigt. Det kan være, at det er en politik, hun står bag faktisk fra sin tid som... Hun er et frihedssøgende menneske, og hun havde den særlige situation, at hun som en af få, da hun trådte tilbage som FN-ambassadør, som vi skal huske på, var under Trump, og ofte er det, en ministerposition, altså det er sin regeringsposition i USA. Da hun trådte tilbage, der blev hun faktisk ikke skældt ud eller hånet af Trump. Hun har også hidtil sagt, at hun ikke vil stille op imod ham, men i den seneste uge, der lyder det som om, at det kan nu godt være, at hun vil stille op alligevel. Så hun er også et interessant emne, vel sagtens over på den fløj, der ikke er Trump-DeSantis-fløjen. Altså, hun vil gerne spille på begge heste. Hun har altid været populær blandt de her populister, som er mange af dem, der udgør sådan store dele af MAGA-fløjen. Men den traditionelle fløj har altid også godt kunne lide hende. Så hun forsøger sådan at trække i begge retninger. Jeg tror, at hun skal passe meget på ikke at komme ind i en trekantsdrama med DeSantis og Trump og hende om gunsten på MAGA-fløjen, for det vil trække hende ud et sted, hvor jeg tror, at hun også kan miste mange stemmer internt i partiet. Mads, vi glæder os til, at du kommer hjem fra Washington D.C. i næste uge, fordi så skal vi ind på, hvad du har opsnappet. Du er lige kommet i går til USA, men hvad du opsnapper af interessante ting i det kommende dage. Det er meget, meget spændende. Det handler jo især meget, som jeg nævnte tidligere, om Ukraine. Og noget af det, der er, som jeg allerede nu kan sige fra sådan helt begyndelsen på hele det her, det er jo, at, og det kan jeg godt røbe, uden at jeg røber noget, jeg ikke må sige, men vi skal ikke ret langt tilbage. Når vi mødtes i NATO's parlamentariske forsamling, så kunne man mærke, hvor dyb uenigheden var, især på Ruslands spørgsmålet. Og nok også på spørgsmålet om USA's rolle i NATO. Og den uenighed, nu er uenigheden meget, meget mindre, end den har været tidligere, og det skyldes Putin og Ukraine. Men det kan vi gøre mere ud af, når vi optager næste udsendelse. Det synes jeg, vi skal gøre i næste uge, og Mads Fuglede og jeg, David Træs og Peter ude i producerrummet. Vi siger tusind tak for den gang, og vi er tilbage, inden I ved af det. Tak for den gang. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.